رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں. اس حدیث شریف کا میں مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ کچھ باتیں ہیں کہ جس کو میں سمجھاؤں گا نہیں تو وہ آپ کی سمجھ میں آئیں گی نہیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں موجود تھے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی آوازیں سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام کو موجود پایا اور حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کرام کھل کھلا کر کے ہنس رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی شے کو یاد رکھتے یا یاد کرتے تو تم اس طرح سے کھل کھلا کے نہ ہنستے. پھر حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت ہے. یہاں پر تھوڑا رکیے گا، یاد رکھیے کہ انسان کو جب کسی چیز سے لذت حاصل ہو جاتی ہے پھر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی شے کو یاد رکھتے یا یاد کرتے تو اس طرح سے تم کھل کھلا کے نہ ہنستے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت ہے. برادران ملت، یاد رکھیے گا کہ جس شے سے بندے کو لذت حاصل ہو جاتی ہے پھر یہ فطری تقاضا ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتا کہ جس چیز سے اسے لذت ملنے لگ جائے. اور یہی بات اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب بندہ موت کو بلا دیتا ہے اور دنیا کی لذت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جب بندے کو اپنی موت کی کوئی فکر نہیں ہوتی تو پھر دنیا اسے بہت اچھی لگنے لگ جاتی ہے. پھر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ موت مجھے نہ آئے، اور 80 سال اور 90 سال انسان کی عمر ہو جاتی ہے تو آج کے دور میں ایسا بوڑھا یقیناً یہ سوچتا ہوگا کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی، ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی انجیکشن بنا لیا ہو کہ جس کے لگانے سے 50 سال اور بڑھ جائے. تو یاد رکھو کہ جب کسی شے سے انسان کو لذت حاصل ہو جاتی ہے پھر انسان اس چیز کو کبھی نہیں چھوڑتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر تو صحابہ کرام سے مخاطب ہے لیکن حقیقت میں قیامت تک آنے والے اپنے سارے غلاموں سے مخاطب ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرتے تو یوں نہ ہنستے. لہذا تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کہ جو لذتوں کو توڑنے والی ہے. اور پھر مختلف احادیث کو اگر میں جمع کر کے مفہوم پیش کر دوں تو ایک پوری گفتگو آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی. پھر حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، قبر ہر روز بندے کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے، میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، مجھ میں کیڑے مکوڑے سانپ اور بچھو ہیں. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا مومن ہوتا ہے، مرنے والا جب مسلمان ہوتا ہے، اور لوگ جب اسے قبر میں دفناتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ قبر مرحبا کہہ کے اس کا استقبال فرماتی ہے، اور قبر گویا اس بندہ مومن سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ جب تو مجھ پہ چلتا تھا بہت اچھا لگتا تھا، جب تو مجھ پہ عبادت کرتا تھا بہت پیارا لگتا تھا. گویا میں یوں کہہ لوں تو عجب نہیں ہوگا کہ جب تو مجھ پہ حضور پہ درود پڑتا تھا بہت حسین لگتا تھا، جب درود و سلام کی وجد آفری اور مشام جاں کو معطر کرنے والی صدائیں تو لگاتا تھا مجھے بہت پیارا لگتا تھا. اب تو مجھ میں آ گیا تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر قبر بندہ مومن کے لیے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک بندہ مومن کی نگاہ جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے قبر بندہ مومن کے لیے وسیع ہو جاتی ہے. اور پھر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر اس سے کہتی ہے، اب تو میرے اندر پہنچ گیا تو دیکھ اب میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گی. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ قبر وسیع ہوتی ہے اور اس بندہ مومن کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ قبر بندہ مومن کو دباتی ہے. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، جب بندہ فاجر، بدکار، کافر ہوتا ہے اور اسے جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر مرحبا کہہ کے اس کا استقبال نہیں کرتی، بلکہ قبر اس سے کہتی ہے کہ جب تو مجھ پہ چلتا تھا بہت برا لگتا تھا، اب تو میرے سپرد کیا گیا ہے، میرے اندر پہنچ گیا ہے، تو اب تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر اسے دبانا شروع کر دیتی ہے. اور پھر حضور نے غلاموں سے فرمایا کہ قبر اسے اس طرح سے دباتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں کے اندر گھس جاتی ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کشادہ کیا اور انگلیوں کو پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے ایک مبارک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے مبارک ہاتھ کے اندر داخل فرمائی اور فرمایا کہ جب قبر کافر، فاسق و فاجر کو دباتی ہے تو گویا اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں اور دوسری طرف کی پسلیاں اس طرف کی پسلیوں میں آپس میں پیوست ہو جاتی ہے، گھس جاتی ہیں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس فاجر اور کافر کے لیے ایک روایت کے الفاظ کے 70 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں اور دوسری روایت کے الفاظ کے 99 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ وہ سانپ اس کافر کو قیامت تک ڈرتے رہیں گے. پھر فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے. پھر علماء نے اس کے تحت لکھا، شارحین نے، کہ قبر مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور کافر کے لیے دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے. یہاں پر اس کا مفہوم ختم ہوتا ہے. لیکن ایک بڑی اہم بات ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ میں مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے، اور جب کافر کو رکھا جاتا ہے تو قبر اسے بھی دباتی ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ قبر کافر کو دبائے، بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کا کلمہ اس نے نہیں پڑھا، بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کفر پہ مرا، لیکن قبر مومن کو کیوں دباتی ہے؟ اس نے تو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، یہ تو مسلمان ہوا اور زندگی اتنے تقوی کے ساتھ گزاری، تو قبر اسے کیوں دبا رہی ہے؟ تو دوستو یاد رکھو، یہاں پر شارحین فرماتے ہیں کہ قبر کافر کو دباتی ہے، اور حضور نے اس کو بالکل واضح بھی فرما دیا، اپنے دونوں مبارک ہاتھ کو بلند فرما کر اور ایک مبارک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے مبارک ہاتھ میں داخل فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ جب دباتی ہے تو ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں پے وس ہو جاتی ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے تو بس وقت نزا سے اس کے لیے انعامات شروع ہو جاتے ہیں، گویا کہ جب بندے مومن کی نزا کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ دیدار مصطفیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور جب ملک الموت اس کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو بڑے حسین اور خوبصورت جوان کی شکل میں آتے ہیں، تو مومن کے لیے تو انعامات شروع ہو جاتے ہیں، قبر مومن کو دباتی ہے۔ حضور کی بات درست ہے، علماء فرماتے انکار نہیں کرتے، لیکن یاد رکھو کہ قبر جب مومن کو دباتی ہے تو ایسے بھیجتی ہے، ایسے دباتی ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے دباتی ہے، جیسے ماں بچے کو سینے سے لگا کے محبت سے بھیجتی ہے، دباتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسی طرح قبر بھی مومن کے ساتھ یہی فعل کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے؟ لوگوں میں نے شروع میں کہا کہ آج اصلاح کے حوالے سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور میری بات یاد رکھنا کہ یہ جمعے کی نشستیں یا سنی علماء کرام کے واس کی نشستیں، یہ جائزے کی محفلیں ہوتی ہے، یہ احتساب کی محفلیں ہوتی ہے، خود احتسابی کی محفل ہوتی ہے۔ انسان جتنا اپنے آپ کے قریب ہوتا ہے انسان اسے اچھی طرح جانتا ہے، اس کی گھریلو زندگی کیا ہے، اس کی باہر کی زندگی کیا ہے، جب وہ دوستوں میں ہوتا ہے تو اس کی زندگی کیا ہے، جب وہ بیوی بچوں میں ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا لیول کیا ہے، ہر انسان اسے جانتا ہے۔ تو یہ محفلیں احتساب کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ جائزے کی محفلیں ہوتی ہیں، ہمیں ان محفلوں سے سیکھ کے اٹھنا چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے آیا کہ وہ مقصد بھی ہمیں یہاں پر ملا، حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اسی حوالے سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے کہ آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اس سوال کو آپ لیں اور ذرا ایک سروے کریں اپنے دوستوں میں، اگر آپ شہر کا نہیں کر سکتے، ملک کا نہیں کر سکتے، تو اپنے دوستوں میں آپ ایک سروے کر لیں کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہوتا ہے، تو کوئی آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دے گا کہ سب سے زیادہ عقل مند تو امریکہ کا اوباما ہے، جو سب کچھ کرنے کے بعد اور ہونے کے بعد دوبارہ 4 سال کے لیے صدر منتخب ہو گیا۔ کوئی کہے گا کہ سب سے زیادہ عقل مند تو ہیلری کلنٹن ہے، عورت ہونے کے باوجود وہ یو ایس اے کی وزیر خارجہ جو ہے وہ مقرر ہے۔ کوئی آپ کو یہ کہتے ہوئے ملے گا کہ سب سے زیادہ عقل مند تو ہمارے ملک کا صدر ہے، 4.5 سال اس نے جس طرح سیاست دانوں کو نچھایا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی کہے گا کہ سب سے زیادہ عقل مند تو وہ تاجر اور وہ بزنس مین ہے کہ جو ان حالات کے باوجود بھی کراچی میں لاکھوں روپیہ کما رہا ہے، کوئی کہے گا کہ سب سے زیادہ عقل مند تو فلانا سیاستدان ہے، فلانی سیاسی تنظیم ہے، فلانی مذہبی تنظیم ہے، فلاں شخص عقل مند ہے، فلاں شخص عقل مند ہے، تو جتنی زبانیں اتنی باتیں ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ سب کی سوچیں غلط ہو سکتی ہے، سب کی بتائی ہوئی باتیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آؤ ہم حضور سے پوچھتے ہیں، اور وہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون شخص ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، گویا حضور نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرے، میرے نزدیک سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرے۔ ایسے لوگ، ایسے عقل مند لوگ دنیا کی شرافت بھی حاصل کر لیتے ہیں اور آخرت کی عزت و کرامت کو بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ پر میں میرے نزدیک وہ عقل مند ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرے۔ تو معنی یہ ہو گیا حضور غوث اعظم سب سے زیادہ عقل مند، داتا لاہوری سب سے زیادہ عقل مند، غریب نواز سب سے زیادہ عقل مند، بابا فرید سب سے زیادہ عقل مند، حضور عبداللہ شاہ غازی سب سے زیادہ عقل مند، کیونکہ انہوں نے موت کو کثرت سے یاد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور آج وصال کے بعد بھی یہ مسلمانوں کے قلوب پر حکومت فرما رہے ہیں۔ تو اب یہ عقل مند ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اب عقل مند لوگوں کے پاس جانے سے جو منع کرے، مجھے بتاؤ کہ وہ بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ تو لوگوں، ہم نے بے وقوف کی باتیں نہیں ماننی ہے، ہم نے حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے نزدیک عقل مند وہ ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ والوں کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہ محفلیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ لوگ محفلوں میں آئیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود تو یہاں تک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ والوں کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ان کا چہرہ دیکھو تو دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، اور دل اللہ اللہ اسی وقت کرتا ہے کہ جب دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، جب دنیا کو بندہ حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے اور آخرت کی تیاری میں وہ مصروف ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر روحانیت اس کی کھینچ کر اللہ والوں کی محفل میں لا کر کے اسے بٹھا دیتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص میرے نزدیک سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی بڑی ادب کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ ہم تو اللہ تعالی سے حیا کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نہیں، بلکہ اللہ سے کامل حیا وہ کرتا ہے۔ نظرہ ارشادات، حضور کی باتیں ذرا سماعت فرمائے۔ حضور نے فرمایا ایسے نہیں، اللہ سے کامل حیا وہ کرتا ہے کہ جو شخص اپنے سر کو اور جن پر سر مشتمل ہے ان کی حفاظت کرتا ہو، اور اپنے پیٹ کو اور جن پر پیٹ مشتمل ہے ان کی حفاظت کرتا ہو، اور موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، اور آخرت کا ارادہ رکھتا ہو، آخرت کی وجہ سے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑتا ہو، جس شخص نے ایسا کیا، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں، وہ سب سے زیادہ اللہ سے حیا کرنے والا ہے۔ اب ذرا اس پر میں مختصر گفتگو کر کے آگے بڑھوں کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے سر اور جن پر سر مشتمل ہے ان کی حفاظت کرتا ہو، تو سر کے ساتھ آپ دماغ کو لے لیں، سر کے ساتھ آپ آنکھوں کو لے لیں، سر کے ساتھ ان کانوں کو آپ لے لیں، سر کے ساتھ اس زبان کو آپ لے لیں، یعنی دماغ میں اس کے کوئی گندا خیال نہ آتا ہو، کہ جس کو عملی جامہ پہنانے کی وہ کوشش کرتا ہو، اس کے یہ کان گانے بازوں کی آواز سے اپنے کان کو بچاتا ہو، اپنی نگاہوں کو غیر عورت کے دیکھنے سے بچاتا ہو، اپنی زبان کو پہنچ گفتگو سے بچا لے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، میرے غلاموں اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ کہ جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ کہ جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے۔ گویا حضور نے فرمایا، مسلمانوں اگر تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو، اس کا درست استعمال کرو گے، اور تم مجھے اگر شرمگاہ کی ضمانت دے دو کہ اس کا تم درست استعمال کرو گے، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بہت مختصر کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بس ان دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہاں پر اس کو وعدے کیا اور فرمایا کہ جو شخص اپنے سر اور جن پر سر مشتمل ہے ان کی حفاظت کرتا ہو، اور اپنے پیٹ اور جن پر پیٹ مشتمل ہے ان کی حفاظت کرتا ہو، یعنی پیٹ میں لقمہ حلال پہنچاتا ہو، حرام نہ پہنچاتا ہو، اور پیٹ کے ساتھ پھر شرمگاہ، پھر شرمگاہ کے ساتھ ٹانگے، شرمگاہ کا درست استعمال، ٹانگوں کو گناہ کی طرف لے جانے سے روکتا ہو۔ حضور نے فرمایا اس کے ساتھ ہی اور آخرت کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی یہ جانتا ہو کہ مرنا ہے اور اس دنیا سے مجھے جانا ہے، جو کچھ میں نے زندگی گزاری ہے اس کا حساب اپنے مالک کو دینا ہے، بس اس خوف کی وجہ سے دنیا کی زینت کو چھوڑ دے، سب کچھ ہے لیکن بڑی سادگی کے ساتھ زندگی وہ بسر کر رہا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا مسلمان کوئی کرتا ہو تو وہ اللہ سے کامل حیا کرنے والا ہے۔ تو دوستو یاد رکھو کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ چیزیں، یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ چیزیں بہت سی خرابیوں سے انسان کو نکال دیتی ہیں۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اگر موت کو کثرت سے بندہ یاد کرے تو پھر اسے انعامات بھی ملتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اسے انعامات بھی عطا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر، علماء کرام نے فرمایا بے شک جو مسلمان کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا میں تین انعامات عطا فرمائے گا۔ اب ذرا غور سے سن لیجئے، علماء فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کثرت سے موت کو یاد کرے گا، پہلا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، توبہ کی جلد توفیق مل جائے گی۔ اب میرا اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے، میں سارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھو یہ توفیق ملنا، یاد رکھو مسلمانوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، توفیق ملنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک شخص ہے، 70 سال اس کی عمر ہے، لیکن ابھی تک اس نے اپنے چہرے کو داڑھی سے نہیں سجایا ہوا، اور ایک نوجوان ہے، 25 سال اس کی عمر ہے، اور اس نے اپنے چہرے کو داڑھی سے منور کیا ہوا ہے۔ تو یاد رکھو کہ یہ توفیق ملنا بھی بڑی بات ہے، کہ اللہ نے اسے توفیق عطا فرمائی کہ اس نے اپنے چہرے کو داڑھی سے منور کر لیا، اپنے سر کو حمامے سے سجا لیا، اور ہر وقت مسجد میں آتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پہلا انعام یہ ہے کہ اسے توبہ کی جلد توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور دوسرا انعام علماء فرماتے ہیں، دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قناعت جیسے جوہر کو پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں کہ یہ قناعت ایسی خوبی ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا، کہ جس وقت قناعت بندہ مومن کے وجود میں آ جائے تو خدا کی قسم یہ قناعت کا جوہر بندے کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پھر بندے کا ہاتھ یوں نہیں ہوتا، بلکہ قناعت ایسی نعمت ہے جو بندے کے ہاتھ کو دینے والا بنا دیتی ہے۔ لینے والا نہیں بناتی. اور قناعت کہتے کس کو ہے؟ قناعت کہتے ہیں کہ بس تھوڑے پر بھی بندہ گزارا کرنے لگ جاتا ہے. اور یاد رکھو جب تھوڑے پر گزارا کرنے لگ جاؤ گے تمہاری زندگی خدا کی قسم بادشاہوں کے طریقے سے گزرے گی. اگر کسی کی تنخواہ 15,000 ہے اور وہ خرچ 20,000 کرنے لگ جائے, اس سے 1,000 لے لیے, اس سے 1,000 لے لیے, اس سے 1,000 لے لیے, تنخواہ ملی تو دے دوں گا, اب 15,000 تنخواہ ملی, 5,000 دینے میں چلے گئے, 10,000 بچ گئے, اب یہ 10,000 استعمال میں لاتا ہے, پھر 5,000 تو اور چاہیے نا, پھر وہ مانگے گا. اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ مقروض ہوتا چلا جائے گا. اور کسی کی تنخواہ 15,000 ہے اور خرچ 12,000 کرتا ہے اور 3,000 اپنے پاس رکھتا ہے, یہ قناعت ہے, یہ قناعت ہے. اور یاد رکھو مسلمانوں, اپنی زندگی اگر قناعت کے ساتھ گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے وجود میں خودداری پیدا فرما دے گا. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو جب اپنی خودی کو نہ بیچو گے اور لوگوں کی جیبوں کی طرف جب تمہاری توجہ نہیں ہوگی تو اسی وقت توجہ نہیں ہوگی کہ جب اللہ تمہارے وجود میں قناعت کے جوہر کو پیدا فرما دے گا. پھر کتنا ہی کروڑ پتی آ جائے, کتنا ہی ایماندار آ جائے, بس یہ بات تمہارے دل و دماغ میں اللہ نے بٹھا دی کہ جتنا نصیب میں ہوتا ہے بندے کو اتنا ہی ملے گا, جو نصیب میں ہے بندے کو وہی کھانا ہے. یہ بات بھی تمہارے وجود میں بیٹھ جائے گی کہ میں دال چاول کھا سکتا ہوں, میں اچار روٹی کھا لوں گا, میں چٹنی روٹی کھا لوں گا, لیکن میں کسی سیٹھ کے آگے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاؤں گا. تو یاد رکھو کہ یہ کب آئے گا, کہ جب بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے گا. جب موت کو کثرت سے یاد کرے گا پھر اس کی زندگی بیلنس ہو جائے گی, ٹھہراوا آ جائے گا اس کی زندگی کے اندر. بھی بندہ کہے گا ٹھیک ہے, جتنا اللہ نے دیا ہے بس اتنے میں اپنی زندگی گزارنی ہے, کسی کی طرف نہیں دیکھنا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ دوسرا انعام یہ ہے کہ دل میں اس کے قناعت پیدا ہو جاتی ہے. تیسرا انعام, اور یہ بہت بڑا انعام ہے, حضور نے فرمایا کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے, علماء نے اس کو لکھا کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کے لیے تیسرا انعام یہ ہے کہ اسے عبادت میں خوشی محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اب یہ عبادت میں خوشی محسوس ہونا یہ ہر کسی کو نہیں ملتی, یہ چیز, یہ باتیں تو وہ شخص کے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے یہ چیز اسے ملتی ہے. اور خدا کی قسم جب عبادت میں خوشی مل جائے نا پھر اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں, اور یہ ساری باتوں کو اپنے سامنے رکھے, میں تین باتیں اور بھی پیش کروں گا کہ جب بندہ موت کو یاد نہیں کرتا تو عذابات کیا ہیں, مصیبتیں کیا ہیں, اور جب یاد کرتا ہے تو انعامات کیا ہیں. یہ چھ باتیں ہیں, تین باتیں میں نے پیش کر دی, اپنے سامنے رکھے اور اپنے آپ کا جائزہ لے کہ یہ تین انعامات میرے وجود میں ہیں یا نہیں, مجھے ملے یا نہیں, یا یہ تین مصیبتیں مجھ پر ہیں یا نہیں. اگر وہ تین مصیبتیں اس پر ہیں تو توبہ کرے اور موت کو کثرت سے یاد کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے یہ تین انعامات عطا فرمائے. اور اگر اسے یہ تین انعامات مل چکے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ اس کی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزار رہا ہے. تیسری نعمت حضور نے فرمائی, تیسرا انعام علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں خوشی پیدا فرما دیتا ہے. وہ بڑے مزے لے لے کر کے عبادت کرتا ہے. اور یاد رکھو کہ جب عبادت میں خوشی نہیں ہوتی نا پھر لوگ اماموں پر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں, آپ نے ایک منٹ زیادہ کیوں کر دیا, آپ نے دو منٹ زیادہ کیوں کر دیا, آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے تھے, تبارک الذی پڑھنے کی کیا ضرورت تھی, آپ فلانی آیت پڑھ سکتے تھے, یہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. تو میں اماموں سے کہتا ہوں خودداری کے ساتھ زندگی گزارو. مسجد میں سیٹ آتے ہیں, پیسے والے آتے ہیں, اپنے گھر کا ہوگا سیٹ, پیسے والا ہوگا اپنے گھر کا ہوگا. مجھے تو میرے نانا نے یہی سکھایا ہے, میرے باپ نے مجھے یہی سکھایا ہے, خودداری کے ساتھ زندگی گزارو. کتنا ہی کروڑ پتی آ جائے بس عام نمازی ہے, جتنی غریب کو اہمیت دیتے ہو بس اتنی اہمیت, اس سے زیادہ نہیں, اس کی جیب کی طرف نہیں دیکھو. ورنہ میں بعض بزرگوں سے سنا کرتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کوئی شخص اپنی جیب سے رومال ناک صاف کرنے کے لیے نکالے گا تو مولوی سمجھے گا کہ مجھے دینے کے لیے کچھ نکال رہا ہے. خدا کے لیے خودداری کے عادی بن جاؤ. جب خودداری کے عادی بن جاؤ گے تم بادشاہ بن جاؤ گے. پھر دنیا خود کا خود تم سے محبت کرے گی. لوگوں کے قدم خود بخود چل کے تمہارے پاس آئیں گے. لوگوں کے ہونٹ چاہیں گے کہ ہمیں اس عالم کا بوسہ نصیب ہو جائے. تو اللہ اکبر فرمائے عبادت میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے. اور جب عبادت میں خوشی پیدا ہوتی ہے جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا نا کہ حضرت عثمان غنی وتر کی 3 رکعتوں میں پورا قرآن ختم کروا لیا کرتے تھے. یہ ہے عبادت میں خوشی کہ بس پہ بندہ سوچتا ہے کہ امام پڑھتا چلا جائے اور یہ قرآن کو سنتا چلا جائے. پھر قیام میں بھی اسے مزہ نصیب ہوتا ہے. پھر رکوع میں بھی اسے مزہ نصیب ہوتا ہے. اور سجدوں کا جو مزہ ہے یہ اللہ والوں سے زیادہ کون جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں خوشی پیدا فرما دیتا ہے. اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ جس نے موت کو بھلا دیا اس پر اللہ کی طرف سے 3 مصیبتیں نازل ہو جاتی. میں نے آپ کو کہا کہ کمپیر کریں اور دیکھیں. ہم اپنے آپ سے بہت قریب ہیں. دیکھیں ہم کیا نعمتیں اور کیا عذابات ہمیں ہیں. جائزہ لے ہم اور پھر ان کو اپنے وجود سے نکالنے کی کوشش کریں. فرمایا جس نے موت کو بلا دیا اس پر 3 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. پہلی مصیبت علماء فرماتے ہیں کہ توبہ میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. سب جائزہ لو اپنا مجھ سمیت. یہ نہیں سمجھنا کہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بڑا نیک ہے یہ صاحب ہے صاحب یہ ہے وہ ہے فلانے پیر کے لڑکے. نہیں, مجھے اپنے حال کی اصلاح کرنی ہے. آپ سب کو اپنے حال کی اصلاح کرنی ہے. مجھے مرنے کے بعد میری قبر میں جانا ہے اور آپ نے مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے. نہ آپ میری قبر میں آ سکتے ہیں نہ میں آپ کی قبر میں آ سکتا ہوں. جس سے پوچھ ہوگی وہی جواب دے گا, اس کی طرف سے دوسرا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا. ورنہ جتنے سیٹھ مرے غریبوں کو اپنے ساتھ ہی لٹا لیتے. اتنا لے لو ہمارے بدلے کے جوابات دے دینا. ایسا اس جہاں کے اندر ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ توبہ میں ٹال مٹول پیدا ہو جاتی ہے. بتاؤ ہم سب کے سب اس کے عادی بن گئے یا نہیں؟ توبہ کر لیں گے ساتھ. ابھی تھوڑی مرتا ہے بندہ. بندہ تو 80 سال میں جا کے مرتا ہے, 90 سال میں مرتا ہے. جوانی کی زندگی ہے, رنگریلیاں منانے کے دن ہیں, غیر عورتوں کو دیکھنے کے دن ہیں, ان کے ساتھ فرینڈشپ قائم کرنے کے دن ہیں. بتاؤ یہ سارے نوجوان فیس بک پر کہاں پہ لگے ہوئے ہیں, ٹویٹر پہ کہاں پہ لگے ہوئے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح ہمارا نوجوان طبقہ کہاں پر جا رہا ہے اور ہم سب کے سب من حیث القوم کس طرف جا رہے ہیں؟ فرمایا پہلا عذاب یہ ہے کہ توبہ میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. اب ہم سب سوچیں کہ آیا یہ چیز ہمارے ساتھ ہے یا نہیں. اگر یہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنا ہو تاکہ یہ برائی ہم میں سے نکل جائے. دوسرا عذاب اس کو بھی دیکھ لیں ذرا. علماء فرماتے دوسرا عذاب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں بے صبری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تمانیت حاصل نہیں ہوتی, سکون حاصل نہیں ہوتا. آج ہر گھر کی کہانی یہی ہے. خدا کی قسم آج مرد ہو یا عورت ہو سب کی کہانی یہی ہے. شاہ صاحب ایسا تعویذ دے دیں کہ سکون مل جائے. بے چینی ہوتی ہے, دل گھبراتا ہے. کوئی آتا ہے کہ بزنس میں دل نہیں لگتا, کوئی خاتون آتی ہیں کہ گھر میں دل نہیں لگتا, گھر چھوڑ کے چلی جاؤں. اور مرد یہ چاہتا ہے کہ بس گھر ہی نہ جاؤں, کہ گھر جاؤں گا تو پھر بے سکونی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی, بے صبری پیدا ہو جاتی ہے. اور میں کئی دنیا کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور اپنی قوم کو بھی میں نے دیکھا ہے اور بالخصوص اپنے کراچی والوں کو میں نے دیکھا ہے. بچپن سے اسی کراچی میں بڑا ہوا ہوں. جتنی بے صبری ہم کراچی والوں کے اندر ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے سگنل بند ہونے کے بعد بھی 10 گاڑیاں نکل جاتی ہیں. بے صبری ہے. ہر ایک کو جلدی پہنچنا ہے. وہ موٹر سائیکل اگر آپ خرید لیں تو جنت کا فاصلہ تھوڑا سا رہ جائے گا, تھوڑا سا فاصلہ ہے جنت میں جانے کا, زیادہ فاصلہ نہیں ہے. گاڑی والے کو اپنی بے چینی, بائک والے کو اپنی بے چینی, مستا والے کو اپنی بے چینی, ٹرک والے کو اپنی بے چینی. روزانہ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. بے صبری کی کیفیت ہم سب کی وجود کے اندر پیدا ہو گئی ہے, کسی چیز میں صبر نہیں ہے. بس خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیز ملے تو فوراً مل جائے, چاہے ناجائز طریقے سے ملے, بس یہ چیز ہم کو فوراً مل جانی چاہیے. تو یہ بے صبری کی کیفیت جو وجود میں پیدا ہو رہی ہے ہمارے, یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے موت کو بلا دیا. اگر موت کو یاد رکھتے نا زندگی بیلنس رہتی, یہ معاملات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے اللہ نے دے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں دیا تو بھی اللہ کا شکر ہے. پھر زندگی جو زندگی ایسے گزرتی. اور تیسرا عذاب علماء فرماتے ہیں جو موت کو بلا دیتا ہے, اس کی عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. ہم سب جائزہ لیں کہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں, یہی معاملہ ہے نا. ادھر جمعے کی تقریب شروع ہوتی ہے, یہ میں مارکیٹ کی بات بتاتا ہوں. چلو صاحب نماز پڑھنے چلتے ہیں, آج جمعۃ المبارک کا ہے. نہیں ابھی تو مولوی صاحب تقریر کرنے ہیں, تقریر ختم ہوگی تو پھر پہنچوں گا. تقریر ختم ہو گئی, کچھ لوگ آ گئے, کچھ پھر رہ گئے. چلیے صاحب ابھی تو دو خطبے ہوتے ہیں, ایک خطبہ جب ختم ہوگا تو پھر پہنچوں گا. وہ خطبہ بھی ہو گیا, کچھ آ گئے, کچھ پھر رہ گئے. اب کیا ہوگا, وہ دوسرا خطبہ ختم ہو جائے پھر پہنچوں گا. چلیے اب چلیے, وہ پہلی رکعت تھوڑی لمبی ہوتی ہے, دوسری رکعت چھوٹی ہوتی ہے, تو میں جب تک پہنچ جاؤں گا. سستی یہاں تک لے کے آ جاتی ہے کہ بعض لوگوں کی جمعے کی نماز تک چلی جاتی ہے. عام نمازیں تو آپ ایک طرف رکھیں, جمعے کی نماز تک چلی جاتی ہے. چلو ماہ رمضان شریف کی طرف آؤ, کیا حال ہوتا ہے عبادتوں کا. دو دن کے اندر تو ہماری ٹانگیں بولنے لگ جاتی ہیں, ہم مولوی کو کوسنے لگ جاتے ہیں. صاحب ایک گھنٹے کے اندر, ایک گھنٹہ کہیں لگتا ہے, فلانے مولوی کو دیکھو تو 30 منٹ کے اندر تراویح ختم کر دیتا ہے, 40 منٹ کے اندر تراویح ختم کر دیتا ہے. یہ ساری کیفیت ہم پر کیوں ہے؟ اس کا جواب ایک ہے کہ ہم سب نے موت کو بلا دیا, اور ہم سب کا حال جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہو کر کے رہ گیا ہے. میں اب اس اصلاح کی طرف جاؤں گا تو بہت ساری باتیں رہ جائیں گی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ملک الموت سے فرمایا حضور نے, اسرائیل مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی قاصد ہے کہ جسے تم اپنے آنے سے پہلے روانہ کر دو تاکہ لوگ ڈر جائیں. وہ حضور فرمانا چاہتے ہیں لوگ سمجھ جائیں, اور سمجھ جائیں کہ بس اب موت آنے والی ہے. تو ایسے تمہارا کوئی قاصد ہے کہ جو موت سے پہلے آ جائے اور بندہ سمجھ جائے بس اب موت آنے والی ہے, وہ یا وہ آخرت کی تیاری میں لگ جائے, ایسا کچھ ہے؟ حضرت اسرائیل نے عرض کی, یا رسول اللہ جی ہاں, میرے بہت سے قاصد ہیں جن میں 3 بہت مشہور ہیں. اب ذرا غور سے سن لیں جتنے بیٹھے ہو. پہلا قاصد ملک الموت نے عرض کی, حضور وہ مرض ہے, میرا پہلا قاصد بیماری ہے. بس کسی پر بیماری آ جائے اب وہ سمجھ لے کہ موت آنے والی ہے, یہ بیماری اسے اٹھنے نہیں دے گی. ایک سال میں علاج کر کے ٹھیک ہو جائے گا, پھر دوائیوں پہ زندگی چلتی رہے گی. آپ دیکھیں جو شوگر پیشنٹ ہے زندگی چل رہی ہے دوائیوں پر, جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہے زندگی چل رہی ہے دوائیوں پر, جو بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہے زندگی چل رہی ہے دوائیوں پر, جو ہارٹ اٹیک کی بیماری میں مبتلا ہے خون ان کا موٹا ہو جاتا ہے, زندگی چل رہی ہے تو دوائیوں پہ چل رہی ہے. مرض آ گیا نا, باڈی پہ بیماری داخل ہو گئی نا, بس اب سمجھ جائے کہ موت آنے والی ہے, مجھے جانا ہے اس دنیا سے. دوسرا قاصد عرض کی, یا رسول اللہ وہ بڑھاپا ہے, اگر بال سفید ہونے لگ جائیں بس بندہ اب سمجھ لے کہ ملک الموت آنے والا ہے, تیاری شروع کر دے, اب موقع نہیں ملے گا. یاد رکھو نوجوانوں, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, تو آپ اگر اپنی زندگی کا حساب لگاتے چلے جائیں تو کئی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی سے مرتی چلی گئی. بچپن آیا, کیا دوبارہ بچپن آ سکتا ہے؟ ہمارا بچپن وہیں پہ مر گیا. جوانی آئی, بڑھاپے میں داخل ہو گئے, جوانی وہیں پہ مر گئی. اب بڑھاپا آ گئے, اب اس وجود کو ختم ہونا ہے. اب ہم نے سب نے جو بوڑھے ہو چکے انہیں موت کا مزہ چکھنا ہے. عرض کی, یا رسول اللہ, جب بڑھاپا آ جائے نا, بال سفید ہونا شروع ہو جائے, اب بندہ سمجھ لے کہ بس اب موت آنے والی ہے. اس کے بعد یا رسول اللہ تیسری نشانی ہے کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہونا. اب اس پر علماء کی گفتگو ہے, یہ متغیر ہونا اس کا معنی کیا ہے؟ تو باپ نے تو ظاہری معنی لیے, انہوں نے کہا کہ کانوں کا ٹیڑھا ہونا, آنکھوں کا بہک جانا, ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن تھوڑا گہرائی میں آپ اترے, کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہونا کسی کے ساتھ ہوتا بھی ہے کہ مرنے سے پہلے کان بھی ٹیڑھے ہوتے ہیں, نگاہیں بھی بہک جاتی ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. لیکن اس کو ذرا سمجھو, کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہونا کیا مانا؟ جب نگاہیں کمزور ہونے لگ جائیں تو دلاہٹ انسان کو دکھائی دینے لگ جائے, اور جب کم سننے لگ جائے تو ملک الموت. عرض کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ, بس اب بندہ سمجھ لے کہ مجھ پہ موت آنے والی ہے. اب میں اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہوں, آخر کی طرف جا رہا ہوں. اور پھر عرض کی, یا رسول اللہ, جب لوگ ان چیزوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے, سینکڑوں لوگ ہیں, آپ دیکھیں بیماری ہے پھر بھی مستی نہیں جا رہی, سینکڑوں لوگ ہیں بوڑھے ہو چکے پھر بھی مستی نہیں جا رہی, اولاد کی شادی کی عمر ہے وہ بوڑھا ہے کہ دوسری عورتوں کے چکر میں لگا ہوا ہے. اچھا چالے آ گئے, نگاہوں کے سامنے کم دکھائی دے رہا ہے, کم سنائی دے رہا ہے, لیکن پھر بھی مستی نہیں جا رہی. عرض کی, یا رسول اللہ, جب لوگ ان چیزوں سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے نا, تو پھر میں آواز دیتا ہوں, پھر میں ندا کرتا ہوں, سنو لوگوں, اب میں خود آ رہا ہوں, اب میرے پاس کوئی نہیں آئے گا, اور جب میں تیرے پاس آ گیا تو تیرا نام میں دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے تین مشہور قاصد ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, آخری باتیں سماعت فرما لیں. فرماتی, جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا, تو اس کی موت سے ایک سال پہلے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتے کو لگا دیتا ہے. اللہ اکبر. فرشتہ اسے راہ راست پہ لگاتا رہتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کئی لوگ ہوتے ہیں زندگی بھر داڑھی نہیں رکھی, ٹوپی سے دور بھاگتے رہے, امامے سے دور بھاگتے رہے, مسجدوں سے دور بھاگتے رہے, لیکن آپ دیکھیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک تبدیلی پیدا ہو گئی, داڑھی بھی رکھ لی, امامہ بھی باندھ لیا, نماز بھی آ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور تہجد بھی جانے نہیں دے رہے. بس سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کے ساتھ کسی فرشتے کو مقرر فرما دیا ہے, اسے نیکی کے راستے پہ لگاتا رہتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی, سرکار فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ اس کا خاتمہ اچھائی پر ہوتا ہے, اور پھر سارے لوگ یک زبان ہو کر کے کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو دیکھو کتنی اچھی موت بھرا, اللہ نے اسے کتنی اچھی موت عطا فرمائی. ہم کہتے ہیں یا نہیں, کوئی شب قدر میں انتقال کر جائے, اللہ نے کیسی اچھی موت دی, کوئی کلمہ شریف پڑھتے ہوئے چلا جائے, اللہ نے کیسی اچھی موت دی, کوئی درود پڑھتے چلا جائے, اللہ نے کیسی اچھی موت دی, کوئی مدینے میں گنبد خضرا کے سائے تلے مر جائے, اللہ نے کیسی اچھی موت دی, کوئی طواف کرتے ہوئے مر جائے, اللہ نے اسے کیسی اچھی موت دی. یہ ہم سب اپنی زبان سے کہتے ہیں, اور دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی موت عطا فرمائے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر لوگ کہتے ہیں, سرکار نے فرمایا کہ فلاں شخص اچھی موت مرا. پھر سنو, بڑے الفاظ پیارے ہیں. حضرت عائشہ فرماتے, حضور نے فرمایا, پھر جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے نا, جسے فرشتہ نیکی پہ لگاتا رہتا ہے, جب آخری وقت آ جاتا ہے تو ایسے بندے کی روح اسے اس کے جسم سے نکلنے میں جلدی کرتی ہے. یہ بندہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. معمولی بات نہیں ہے میرا رب کسی سے ملاقات کو پسند کرے, یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. اور جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے, اللہ اکبر, دعا کرو کہ اللہ اپنی ناراضگی سے ہمیں محفوظ رکھے. جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کے مرنے سے ایک سال پہلے اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اس کا خاتمہ پھر برائی پر ہوتا ہے. اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے, میں نام لوں گا نا تو آپ چونک جائیں گے, چلو میں ان پہ پردہ رکھتا ہوں. کئی لوگ دیکھے زندگی بڑے تقوی کے ساتھ, جوانی بھرپور, کوئی نماز نہیں جا رہی, کوئی روزہ نہیں جا رہا, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن آخری وقت ایسا آ گیا کہ داڑھی بھی کٹوا لی, امامے بھی پھینک دیے, شیطانی کاموں کے اندر مصروف ہو گئے. یاد رکھو کہ یہ تقویٰ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بعض مرتبہ انسان مغرور ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے یہ سب کے سب گناہگار ہیں, کسی کی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ مغفرت فرمائے گا تو صرف میری مغفرت فرمائے, میں سب سے زیادہ نیک ہوں اپنے علاقے میں, میں پکا نوازی ہوں اپنی مسجد کے اندر. یہ چیز اگر کسی میں آ جائے تو بس سمجھ لو کہ تکبر اس کے وجود میں داخل ہو رہا ہے. پھر وقت آخر خاتمہ اگر اس کا ایمان پہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے, اسلام پہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر سب سے زیادہ ناپسند ہے. تکبر نہ کرو, غرور نہ کرو, تم نیک ہو ٹھیک ہے. اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تکبر و غرور سے محفوظ رکھے, اس کے قریب نہ جاؤ. یہ خاموشی سے بندے کے جسم میں داخل ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, اس کے پیچھے نماز نہیں, اس کے پیچھے نماز نہیں. پھر ایسے لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو اتنا نیک تصور نہ کرو کہ سارے کے سارے لوگ گناہگار سمجھنے لگ جاؤ, سب کو بدکار سمجھنے لگ جاؤ. تم جانتے ہو کہ حدیث میں ہے کہ جہاں پر 40 بندے ہوتے ہیں ان میں سے ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. تمہیں کیا پتا کہ کون ہے تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والا, یا تم کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو, اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, تمہیں کیا معلوم ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں بخدا جن کا اینڈ خراب ہو گیا, اور آج بھی کچھ لوگ ہیں ایسے, اینڈ خراب ہو گیا, ذلت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. لوگ ایک دور تھا کہ ان کے ہاتھ چومتے تھے, آج میں دیکھتا ہوں کہ اسٹیج سے پکڑ کے جوتے مار کے نیچے اتار دیتے ہیں. ایسے مناظر بھی میں نے دیکھے. تو خدا کے لیے اس تکبر کو اپنے وجود میں داخل نہیں ہونے دینا. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس بندے کے مرنے سے ایک سال قبل ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے اس پر, جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اس کا خاتمہ برائی پر ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بری موت مرا, اس کے پاس جب موت آتی ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے سرکار نے فرمایا اس کی جان اٹکنے لگتی ہے, یہ اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالی بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھنا یہ بات, جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے, اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا. تو موت سے نہ بھاگو. میں تمہیں سچ کہتا ہوں, ماں باپ سے ملنے کی, بیوی بچوں سے ملنے کی, علماء سے ملنے کی اتنی خوشی نہیں ہے جتنی خوشی کل تمہیں پیارے مصطفیٰ سے ملاقات کی ہو, جتنی خوشی روز محشر اللہ تعالی کے دیدار سے ہو, اتنی خوشی کسی چیز میں نہیں ہوگی. تو خدا کے لیے ہم سب کو جو ہماری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں ان سانسوں کو غنیمت جاننا چاہیے, اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اگر موت کا تصور ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں رہا نہ تو نمازیں چھوٹیں گی، نہ ہم داڑھی کاٹیں گے، نہ ہم اماموں ٹوپیوں سے محروم رہیں گے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.